jedna bateria za 1399. Godziny mijają, okazje uciekają w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro wybierzemy prezydenta. Trwa cisza wyborcza, za jej złamanie grożą kary. Wiemy już, dokąd najchętniej latają Polacy po tym, jak otwarto granice. W tym serwisie zajrzymy też do Małopolski, gdzie ornitolodzy prowadzą akcję obrączkowania bocianów. Na koniec tego serwisu, dlaczego jest to takie ważne. Jutro druga tura wyborów prezydenckich. Od północy obowiązuje więc cisza wyborcza. Nie wolno prowadzić agitacji, czyli nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Za złamanie kodeksu wyborczego grożą surowe kary. Co dokładnie wolno, czego nie wolno, to przypomni Paulina Kurek. Cisza wyborcza rozpoczęła się w momencie zakończenia kampanii. Jak mówił szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego w dniu głosowania oraz na dobę przed tym dniem, a więc i dzisiaj, zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej. W tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych, agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokaj się znajduje, jest zabroniona. Kto ten zakaz złamie, musi się liczyć z grzywną do 5 000 zł. Za publikację sondaży kara jest wyższa, od 500 000 do 1 000 000 zł. Paulina Kurek, Polskie Radio. Ponad 300 nowych przypadków koronawirusa i 6 zgonów potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że pandemia nie słabnie. Dla przykładu wczoraj i przedwczoraj badania potwierdziły kilkadziesiąt mniej nowych infekcji. Są też dobre wiadomości. Od połowy czerwca więcej ludzi zdrowieje niż łapie COVID-19. Teraz o przebiegu pandemii poza granicami Polski. W Rosji liczba zakażonych przekroczyła 720 tysięcy. Z najnowszego raportu tamtejszych służb sanitarnych wynika, że koronawirus to wciąż poważny problem. Więc na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Minionej doby w Rosji stwierdzono 6611 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 678 w Moskwie. Od ponad 4 tygodni sytuacja nie zmienia się. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia monitorujący pandemię koronawirusa w Rosji apelują do Rosjan, aby nie lekceważyli zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zdaniem specjalistów, jeśli Rosjanie nie powstrzymają się od przebywania w dużych skupiskach i nie zaczną nosić masek ochronnych w miejscach publicznych, to muszą się liczyć z drugą falą zakażeń. Moskwa, Maciej jest. Trzępski, Polskie Radio. Teraz o przyjemniejszych sprawach. Hiszpania, Grecja i Chorwacja. To kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem w wakacyjnej siatce połączeń lotu. Przewoźnik opublikował właśnie pierwsze statystyki o tym, jak wyglądają wakacyjne loty w cieniu trwającej pandemii. Aleksander Przoniak. Wakacyjna siatka została wprowadzona na początku lipca. Linia zaoferowała ponad 30 kierunków i ponad 130 połączeń z Warszawy i 9 portów regionalnych. Dotychczas bilety kupiło ponad 200 tysięcy osób i, jak zapewniają przedstawiciele przewoźnika, liczba ta stale rośnie. Jednocześnie polski przewoźnik stopniowo przywraca regularne rejsy międzynarodowe. Od początku lipca ruszyły loty m.in. do Amsterdamu, Paryża i Kijowa, a Dreamlinery lotu ponownie startują do Tokio, Toronto i Seulu. Od 15 lipca pasażerowie będą mogli podróżować także do Londynu, Berlina, Istambułu, Belgradu czy Tallina. LOT wraca też do swojej drugiej bazy w Budapeszcie, wykonując zapowiadane na początku lipca rejsy do Dubrownika i Warny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy do Małopolski, gdzie ornitolodzy obrączkują bociany. Akcja prowadzona jest przez Towarzystwo Ornitologiczne oraz spółkę Tauron, ponieważ gniazda często znajdują się na słupach energetycznych. Nowe opaski zostały założone m.in. dwóm ptakom, które wykluły się w gnieździe w Zabierzowie Bocheńskim koło Krakowa. Łącznie na południu Polski w tym roku udało się oznaczyć ponad 1000 bocianów, mówi dr Kazimierz Walasz z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. To jest bardzo ważne dla nas, dla poznania bocianów i dla ochrony bocianów, ponieważ jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie te bociany polecą, będziemy mogli wiedzieć, gdzie zimują, potem jak wracają, tak samo, co jest bardzo ważne, ile młodych ginie w okresie po opuszczeniu gniazda. Niestety ta śmiertelność jest bardzo wysoka, stąd obrączkowanie pozwala nam ocenić, jaki jest poziom strat. I niestety też, jak podkreślają ornitolodzy, bocianów jest coraz mniej. Jak mówią, wynika to m.in. z rosnącej liczby zabudowań, które wpływają na ich naturalne środowisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czas odpłynął, księżyca blask. Ralf Kamiński i autobusy na początek naszego muzycznego spotkania. Marcin.Cichoński@polskieradio.pl. Myślami nie mogę nie powrócić przynajmniej kilka razy do spotkania, które miało miejsce na antenie Trójki w środę. Muniek Staszczyk był naszym gościem i rozmawialiśmy nie tylko o jego muzyce, ale także o naszych czasach i o tym, co teraz się dzieje. Przypomnę jego słowa. Moje życie zmieniło się w 100%. Żyję spokojnie, głównie domowo. Kariera to ostatnia rzecz, o której w tej chwili myślę, odnosząc się do tego, co słyszeliśmy między innymi w serwisie informacyjnym o pandemii. Każdy dzień przynosi coś nowego. Zobaczymy, co będzie za pół roku. Bo życie jest. Muniek. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. I tak lata mijają, dekady mijają, a Muniek wciąż potrafi mieć diagnozę rzeczywistości taką, jaką właśnie ona jest naprawdę. Gdyby ktoś chciał odnaleźć zapis rozmowy z Muńkiem, to myślę, że na stronach Polskiego Radia można bez najmniejszego problemu to uczynić. Wydaje się, że czas, który mamy, to zamknięcie i spowodowanie, że muzycy odpoczywają. Ci nie odpoczywają i myślę, że niedługo na antenie Trójki przyjdzie o tym powiedzieć.

Czujesz, że ciągle coś przegapiasz, a nie umiesz mi powiedzieć co? Jak to jest, że zazdrościsz życia ludziom, którzy zazdroszczą go tobie? Czy to w ogóle ma sens? Ciągła trasa, moje życie ciągła faza. Nawet się nie staram, będę czarną plamą wartą milion. Gdy mnie zamykają w ramach, ciężko się ustawić. Kiedy od dobrego wiatru chronią parawany. Pogadałbym z tobą, ale nie kliknąłem zapisz. Na poprzedniej misji mojej mafii skaczę sobie już po nowej planszy. I choć jestem pionkiem, to na razie bawię się. Rzucam ją jak Gabber Dance, czy żałuję? Prawie nie. Moja psycha dalej z się. Zazdrościłaś, zamień się. Wszystko przewidziałem, nie? Dalej tylko amen jest. Amen, jest. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Zdecydowanie jedna z najlepszych tegorocznych polskich płyt. Raz Mentalizm, album zatytułowany Geniusz, tak się ta płyta zaczyna nagraniem właśnie zatytułowanym Krajobrazy. Arek Sitarz, czyli Raz, zespołu Raz Mentalizm, powiedział na naszej antenie w audycji, kiedy rozmawiałem z nim, że najbardziej w tych czasach tęskni za energią, którą dostawał od ludzi podczas koncertów. Taka to nasza codzienność. Codzienność za chwilę się pojawi, ale chciałem powrócić do rozmowy, którą dzisiaj Mariusz Owczarek przeprowadził z Krystyną Prońko. Pani Krystyna przywołała jednego z najlepszych ostatnio tekściarzy, który także dla niej napisał jedno taki tekst, który ona zaśpiewała na swojej nowej płycie. Tym człowiekiem jest Piotr Schmidt, czyli ten typ mes, raper, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Raper, który ma niezwykłą lekkość w przenoszeniu tego, co za oknem, na papier i potem na nagrania muzyczne. Nie da się zwieść, gdy tak pieje, pieje kogutem. Jestem typem na sześć, tylko naszych wrogów trzymam pod butem. Znam niekiedy wiedzie tu któryś. Szara bura, czerwona małpa, odpalę ją z grube rury. Poczuję geny, geny marszałka. Lecz kiedy pytasz o tamto wiesz, o to co tak pytasz. Złotówki czy franki, o wspólny dług, o grobową płytę. To poci mi się płyny, płyny. Obie płyny, płyny, z nerwów się pocą. Naprawdę boję się tego. Jestem jakiś taki bez mocy. Nic mnie tak nie dojeżdża. Żart codzienność, żywa, który żart codzienność, żywa, który żart codzienność.

Na palcach jednej ręki można policzyć polskich artystów, którzy w XXI wieku sprzedali ponad ćwierć miliona płyt Kękę i właśnie między innymi Dawid Podsiadło. W tym tygodniu, w byle do 13, dwukrotnie spotkamy się z Państwem z Wiolą Myszkowską, ponieważ Gabi Darmetko i Piotrek Stelmach idą na zasłużony urlop. Będziemy Państwa u Państwa w domach gościć zarówno we wtorek, jak i w środę. Któryś z tych dni naszym gościem będzie Kasia Linz. To promocja. Kto będzie prezydentem Polski przez najbliższe 5 lat? Ile osób odda na niego głos? Skąd popłynie największe poparcie? Co wyborcze rozstrzygnięcie oznacza dla polskiej sceny politycznej? Pierwsze wyniki, emocje w sztabach, analizy publicystów, relacje z zagranicy. W niedzielę wieczorem proszę wybrać trójkę. Zapraszam kilka minut przed 21. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut, godzina 15, to ja jeszcze do tego ogłoszenia dodam, że chwilkę po Patrycjuszu będę miał przyjemność też gościć u Państwa w domach. Zapraszam w niedzielę o godzinie 22. Przed chwilą Kasia Lins, która budzi naturalne skojarzenia z tym, co robi Julia Marcel. Wydaje mi się też, że prawdziwego artystę poznaje się po tym, że potrafi w niezwykły sposób przewidzieć rzeczywistość. Bo jak tu nie mieć dreszczy, jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda teledysk do nagrania Prawdopodobieństwo. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuścił. Oto opinie leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła milion w ogniu flag, a my tak wrzuceni ślepo w jakiś cud. Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skoczył się, a dla na liście najbardziej wciąż niedocenionych wokalistek polskich Julia Marcel zajmowałaby jedno z czołowych miejsc. Twórczo czas pandemii wykorzystała formacja Sorry Boys. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale z tobą aż po grób, absolutnie.

chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Jeden z najważniejszych głosów a propos uczucia, Krzysztof Zalewski. Przypomina mi się koncert 26 kwietnia 2019 roku, aż musiałem sprawdzić datę. Zalewski solo act. Niedaleko stąd, bo na Torwarze, niedaleko stąd, czyli od Myśliwieckiej, artysta sam wykonał, grając jednocześnie na wszystkich instrumentach, sam wykonał wszystkie nagrania, zaprezentował je z niezwykłym ogniem, z niezwykłą werwą, tak jak chcielibyśmy zawsze oglądać, mimo że naprawdę na scenie przez cały czas był tylko on i nikt więcej. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą audycję. Patrzę za okno, że na Myśliwieckiej wciąż pada, ale powiedzmy sobie wprost, chyba nie każdy deszcz musi oznaczać coś bardzo niemiłego i myślę, że za chwilę myślę, że są takie sytuacje, w których powinniśmy zapomnieć o tym, jaką mamy pogodę i oddać się temu, że warto wyjść i zapomnieć o rzeczywistości. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, twoje łzy